twee uur. Chris Keijnen. De publieke omroep moet 100 miljoen euro bezuinigen van het beoogde nieuwe kabinet. Maar wat is er terechtgekomen van vorige bezuinigingsrondes? Waar vallen de hardste klappen en hoe kan het dat de NPO zelf, het bestuursorgaan van de omroepen, de dans altijd lijkt te ontspringen? Sterker nog, u hoort straks hoe daar door de jaren heen alleen maar meer geld naartoe is gegaan. Zometeen alles in Argos, na het journaal met Jennifer. Italië geeft weer geld aan UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. In januari beschuldigde Israël UNRWA van banden met Hamas. Veel landen zetten toen hun financiering stop, waaronder Italië en ook Nederland. Toen later uit VN-onderzoek bleek dat er geen bewijs was voor de Israëlische beschuldiging, kreeg UNRWA weer geld, nu dus ook van Italië. Nederland zegt dat UNRWA voorlopig geen extra geld krijgt. Een oud-verpleegkundige van het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen begint een tuchtzaak tegen GGZ Drenthe, dat zegt hij in de Volkskrant. De man was daar in behandeling en zou tegen medewerkers hebben gezegd dat hij tijdens de coronapandemie 20 patiënten had gedood. De GGZ Drenthe gaf dat door aan het Wilhelmina-ziekenhuis, waarna de man werd opgepakt. Vanwege gebrek aan bewijs werd de zaak later geseponeerd. Volgens de man hebben medewerkers van de GGZ Drenthe hun beroepsgeheim geschonden. Met de tuchtprocedure hoopt hij ook zijn naam te zuiveren. De man die forumleider Thierry Baudet op zijn hoofd sloeg met een paraplu hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Bij de aanval bij de Universiteit van Gent vorig jaar oktober liep Baudet een lichte hersenschudding op. De dader werd direct opgepakt, maar een dag later weer vrijgelaten. De 33-jarige Oekraïner heeft een waarschuwing gekregen en moet zich aan voorwaarden houden om vervolging definitief te ontlopen. Wat die voorwaarden inhouden is niet bekendgemaakt. Al meer dan 100.000 mensen hebben een petitie getekend tegen een btw-verhoging op boeken. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9% naar 21%. Boekenstichting CPNB verwacht dat die maatregel gaat leiden tot forse prijsstijgingen en startte daarom een handtekeningenactie. Eerder kwamen ook kranten, mediabedrijven en journalisten al in actie tegen de voorgenomen btw-verhoging. Het weer, vanmiddag nog een enkele regen- of onweersbui. Geleidelijk aan komen er ook meer opklaringen. Het is een graad of 19. Morgen in de loop van de dag stevige buien en dan 20 tot 24 graden. En er is verkeersinformatie. Helene Geest. Het is heel erg druk op de Nederlandse wegen en dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar er ligt ook wat rommel op de weg op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heiloo daardoor 8 kilometer file en 35 minuten oponthoud. De meeste vertraging op dit moment op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Kralingen, namelijk meer dan 1,5 uur. Er wordt aan de weg gewerkt, de hoofdrijbaan is dicht, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels wel van de weg, maar je moet dus nog wel even geduld hebben daar. Verder op de A27 van Breda naar Gorkum, 14 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. De vertraging is 1,5 uur, komt door de afsluiting van de A2. Daardoor is het ook extra druk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar is het oponthoud 20 minuten. En 1,5 uur vertraging daardoor ook op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only, met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Chris Keijnen. Ja, goedemiddag vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag gaan we het voor de verandering eens over onszelf hebben. Althans over de organisatie waar we hier werken, namelijk de publieke omroep. Want het is u waarschijnlijk niet ontgaan, die ligt onder vuur omdat het nieuwe kabinet fors wil gaan bezuinigen. We moeten het straks met 100 miljoen euro minder doen hier in Hilversum, en dat is zo'n 10% van het totale budget. Gek genoeg ging er na het bekend worden van dat bedrag een kleine zucht van verlichting door Hilversum, want het had veel erger kunnen zijn, is de gedachte op het Mediapark. Ga maar na, de VVD wilde 400 miljoen bezuinigen en de PVV was voornemens de publieke omroep maar helemaal af te schaffen. Kamerlid Martine van der Velden noemde de NPO in een kamerdebat niet voor niets een nutteloos ding. Ja, in dat licht bezien valt die 100 miljoen misschien inderdaad mee. Maar waar komen die bezuinigingen terecht en wat gaat de kijker en luisteraars daarvan merken? Daar gaan we vandaag induiken. En u krijgt tegelijkertijd een kleine, leerzame en hier en daar zelfs wellicht vermakelijke inkijk in de eigenaardige en ingewikkelde biotoop van ons bedrijf, de publieke omroep. Als ik even voor mezelf mag spreken. Ik werk hier zo'n 40 jaar en ik ben na een jaar of 20 opgehouden met te proberen dat bestel te begrijpen. Maar gelukkig hoef ik het vandaag ook niet uit te leggen, want onze gidsen in de wondere wereld van de NPO zijn bij me aangeschoven. Ze heette Kim van Keeken. Welkom, Kim. Hallo. En Joost Ramaar. Ook welkom. Dank je. Jullie zijn allebei onderzoeksjournalist en jullie spraken tientallen insiders de afgelopen tijd. Die schetsen hier en daar een ontluisterend beeld van ons hier op het Mediapark. Maar voordat we het daarover gaan hebben, om te beginnen, jullie werken zelf niet op het Mediapark, hè? Nee, ik heb er wel gewerkt trouwens, ja. In een verleden, zo'n 10 jaar geleden, maar ik schrijf vooral. Oké, en Joost? Ik ben hier ook alleen als gast geweest, af en toe in een programma als deskundige, maar verder nooit. Oké, dus wat dat betreft zijn jullie volstrekt onafhankelijk. Geen banden met dit bedrijf. Ik zei het al, ik moet het bestel wel eens in het buitenland uitleggen, maar ook eigenlijk daarmee ben ik 20 jaar geleden al opgehouden. Voor de luisteraar, Kim, voordat we in de inhoud en vooral ook de cijfers duiken, schets even in hoofdlijnen hoe de organisatie hier van de publieke omroep eruit ziet. Nou ja, je hebt de NPO en veel mensen weten al niet dat er een NPO is. Dat is een organisatie op zich en die coördineert de uitzendingen van alle omroepen. Dus de omroepen hangen daaronder en die omroepen zijn weer verenigd in een club en dat heet het College van Omroepen. En dat onderhandelt allemaal met elkaar hier op het Mediapark. Mm-hmm. En wie maken de programma's? De makers. En, ja. En de buitenproducenten en de omroepen. Want dat is ook nog een verschil, hè, tussen makers die bij omroepen in dienst zijn bijvoorbeeld, of daar werken, en buitenproducenten. Ja, buitenproducenten zijn bedrijven die programma's aanleveren. Daar komen we ook nog over te spreken, over de rol van die beiden. En wat staat er in de wet over de taak van de omroep? Wat is eigenlijk de taak van de publieke omroep? Ja, het publiek zo goed mogelijk bedienen eigenlijk, en zo gevarieerd mogelijk aanbod voor iedereen aan de uitzendingen, programma's op tv en op de radio maken. Ja, en in dat gevarieerd zit een belangrijk element, pluriformiteit. Ja. Want dat is waarom we zoveel verschillende omroepen hebben. Hè? Daarom hebben we al die omroepjes. Ja, en, dus... en omroepen, hè? Ze zijn groot en klein, alles door elkaar. Dus het idee is door het te verspreiden over verschillende organisaties... die vroeger in ieder geval wortels in de samenleving hadden... christendemocratische stroming, socialistische, liberale... krijg je verschillende geluiden. Dat is de essentie van wat de publieke omroep moet zijn. Ja. Het moet een beeld creëren van de samenleving... en iedereen moet zich ergens erin kunnen herkennen. Oké. Okay. Goed, laten we even luisteren naar een kleine potpourri... van de geschiedenis van de publieke omroep van de afgelopen jaren... gemaakt door collega Jonas Sint-Nicolaas. Paleis Soestdijk verwachtte bezoek van de minister-president. En daarom werd onder meer de loper uitgelegd... en verzamelde zich de visuele pers... voorzien van hele batterijen camera's voor de hekken. Premier Marijnen kwam hierheen om aan haar majesteit de koningin het ontslag aan te bieden van zijn kabinet, dat het in een reeks van vergaderingen niet eens was geworden over het te voeren radio- en televisiebeleid. Maar wat is de NPO nu eigenlijk? De Nederlandse publieke omroep bestaat uit de NPO-organisatie en landelijke omroepen, bijvoorbeeld Avrotros, WNL en de VPRO. Waar er nu 13 omroepen zijn, waren dat in het verleden 6 grote ledenomroepen, die allemaal een zuil vertegenwoordigden. De protestanten zaten bij de EO en de NCRV, de katholieken bij de KRO en de arbeiders bij de VARA bijvoorbeeld. De middenstand en de ondernemers zaten bij de AVRO. Boven die landelijke omroepen zit de Nederlandse publieke omroep, oftewel de NPO. Hun takenpakket is vastgelegd in de Mediawet en houdt onder andere in dat de NPO gaat over de programmering van die programma's. De NPO mag zich officieel niet bemoeien met de inhoud van programma's, maar bepaalt wel op welk tijdstip ze worden uitgezonden. Dat heeft in de geschiedenis van de NPO regelmatig geleid tot ophef. Zoals bij het programma Sesamstraat, dat meerdere malen van uitzendtijdstip moest veranderen. Ja, hij is boos. Meneer Aert is boos. Sesamstraat, zijn Sesamstraat is door al het gehannes de afgelopen jaren met uitzendtijdstippen ongelooflijk veel kijkers kwijtgeraakt. Ooit keken er 500.000 kinderen en hun ouders. Nu zijn dat er nog maar zo'n 30.000 Aertstaatjes. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Nee, het is het gevoel alsof je kind verzuipt. En je roept om hulp en niemand komt. Nee. En ik heb om hulp geroepen. We hebben, ik niet alleen, maar de adviesraad voor Sesamstraat, brieven gestuurd naar de minister, naar de Tweede Kamer, naar de Raad van Bestuur, naar de omroep. Naar de omroep natuurlijk, ook onze chefs. Je krijgt niet eens antwoord. Ja. Nu wordt het uitgezonden om? Vijf uur. Ja. Welke idioot bedenkt het nou dat je een kleuterprogramma, wat bedoeld is voor ouders en kleine kinderen, om 5 uur uitzendt? Mm-hmm. Om 5 uur is er geen kind thuis, er is geen ouder thuis. Nee. Die komen pas thuis. Ik denk, dat is een publieke omroep. Dat is van ons allemaal. Zeker. En dan maak je een programma wat echt zo publiek is. Het kan niet beter. En dat wordt gewoon weggemoffeld. Een ander programma dat zich uitsprak tegen beslissingen van de NPO... was Andere Tijden, in 2018. Ik ben Hans Goedkoop en ik maak mij zorgen... over mijn eigen programma Andere Tijden. Wij worden binnenkort gehalveerd. Niet meer elke week op televisie, het hele seizoen door, maar... de helft. En dan weet je het wel. Het begin van het einde. Om haar taken uit te kunnen voeren... krijgt de NPO jaarlijks zo'n 800 miljoen euro van de overheid. De Nederlandse publieke omroep betaalt 100.000 euro... aan de Nederlandse Postduivenorganisatie. In ruil daarvoor krijgt de omroep de beschikking... over het internetadres npo.nl. Volgens de Nederlandse publieke omroep waren er klachten van kijkers... dat ze de omroep niet konden vinden op internet. De bezuiniging die de formerende partijen in een hoofdlijnenakkoord hebben voorgesteld... is zeker niet de eerste keer in de geschiedenis van de NPO. In 1997 was het ook al hommeles. Knallende ruzie tussen de publieke omroepen en de staatssecretaris voor mediazaken Aad Nuis. Woedend zijn de omroepen over Nuis en plannen om de omroepen al in het komend seizoen met 100 miljoen te korten. En daardoor zitten de omroepen met de handen in het haar. Ja, Kim, er zitten twee lijntjes in dit compilatietje. Namelijk wie bepaalt wat, hoe vaak waar wordt uitgezonden. Maar ook die bezuinigingen, dat is ons beginpunt. Want ik begrijp, deze bezuinigingsronde is niet bepaald de eerste. Hè? Wat kan je over de geschiedenis van het bezuinigen zeggen? Nou, eigenlijk tijdens Rutte 1 in 2010, toen Wilders voor het eerst ging gedogen... Eigenlijk. Toen werd er gezegd dat er structureel, dus elk jaar... 200 miljoen van de publieke omroep af moest. Dat was Wilders wilde af van de linkse hobby's, zoals hij de publieke omroep stevast noemde en noemt. Kort daarop kwam er een PvdA-VVD-kabinet. En dat zijn nog steeds structureel 100 miljoen bezuinigen. Dus eigenlijk is er in dit nieuwe regeerakkoord, of je moet het hoofdlijnenakkoord noemen, nog niet zo heel erg veel veranderd. Nee, wordt dus al jaren bezuinigd op de publieke omroep. Wat heeft dat voor effect gehad? Nou ja, wij zijn in de cijfers gedoken. Ja. En er is uiteindelijk helemaal niet zoveel bezuinigd. Sterker nog, er is meer geld bijgekomen. Hoe kan dat als je bezuinigt? Ja, daar werd mijn collega Joost. Je kunt niet bezuinigen en toch je budget door het jaar heen vergroten. Als je vergelijkt tussen... over 2024 heeft de NPO nog een jaarverslag gepubliceerd. Maar in de mediabegrotingsbrief van OCW, de grootste geldgever aan de NPO, staat dat er dit jaar 964 miljoen naar de NPO zal gaan. Dat is 175 miljoen meer dan in 2010. Dat is uit mijn hoofd 22% meer. Mm-hmm. Ja, 22. Ja, boel. Dat is gewoon meer, klaar. Wat moet ik er meer van zeggen? Ja. Er is niet, structureel is er dus niet bezuinigd. Structureel is niet bezuinigd. Misschien in die zin in de praktijk wel. Want we hebben natuurlijk ook inflatie gehad. We hebben loonstijgingen gehad. Als je dat tegen elkaar afzet, is het budget dan groter of kleiner geworden? Nou ja, de inflatie is jarenlang heel laag geweest in die periode. En die is, voor zover ik me herinner, ook heel lang niet geïndexeerd. Er is niet geïndexeerd door de overheid. De loonstijgingen zijn ook, die zijn natuurlijk wel geweest, maar die zijn ook redelijk beperkt gebleven. Je kunt deze 175 miljoen plus niet alleen, zelfs grotendeels niet daaruit verklaren. Kan niet. En nou zijn jullie ook gaan kijken dat meer geld wat er dus ondanks de bezuinigingen bij komt, waar dat dan terecht komt? Waar komt dat terecht? Dat is een goede vraag. Waar komt dat terecht? Dat is heel moeilijk te achterhalen. De NPO schuift voortdurend met genres. Schuift ook voortdurend met posten in de jaarrekening. Het is heel moeilijk te volgen wat daarvan nou precies bij programma's terechtkomt en wat overhead is, om het zo maar te noemen. En wat kan je er wel over zeggen? Want jullie zijn er ingedoken. Laten we 2022 nemen. Dat is het laatste jaar waarover de NPO een jaarverslag heeft gepubliceerd. Mm-hmm. Toen is er vanuit de OCW 894 miljoen naar de publieke omroep gegaan. En daarvan is 771 miljoen aan programma's opgegaan. Dus dat is het programmabudget, zoals de NPO het noemt. Dat is 86%. Dus het verschil is 14%. Mm-hmm. NPO zegt zelf, 14% overhead is keurig. Dat is, en dat klopt ook wel. Er is een norm in het publieke domein die zegt, je moet niet meer dan 15% van je budgetten aan overhead uitgeven. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar hoe je ernaar kijkt. A, kun je discussiëren over wat overhead is en wat niet. En B, hoe wordt dat geld dan verdeeld? Kijk, wij hebben gekeken naar. We hebben geprobeerd de echte overheidskosten eruit te halen. En wij komen dan. Als je kijkt naar de NPO. Uit mijn hoofd is in 2022 151 miljoen. De omroep, er gaat ongeveer 110 miljoen aan overheid naar de leden omroepen. Dat is bij elkaar 261 miljoen. En dan zegt de NPO: nee, maar zo moet je niet kijken. Van onze 151 miljoen is maar 46 miljoen euro echte overhead. En de rest is, noem het maar gezamenlijkheid. Dus het zijn activiteiten die de NPO onderneemt voor de ledenomroepen. En die ze anders zelf zouden moeten doen. Ja. Maar kan je op grond van deze cijfers nou zeggen dat er bij de publieke omroep de afgelopen jaren met dat stijgende budget dus steeds meer mensen bij zijn gekomen die geen programma's maken? Er zijn zeker bij de NPO is het aantal FTE's vooral de laatste jaren echt sterk gestegen. In 2022 waren er 465 FTE's bij de NPO. En volgens de NPO zelf zijn dat er inmiddels 510. En ook het aantal wordt uitgegeven aan inhuurkrachten, dus aan freelancers en aan consultants. Ook dat budget is, ook die uitgaven zijn fors gestegen. En wat voor diensten levert de NPO voor dat geld, Kim? De NPO die kijkt eigenlijk van, ze hebben allemaal afdelingen die dan bepalen hoe, ja, waar, ze hebben een heel ingewikkeld schema, maken ze. En volgens mij, niemand snapt hoe dat schema werkt, maar zij bepalen van wanneer wat wordt uitgezonden. Daar zijn afdelingen echt volop mee bezig. Daarnaast hebben ze natuurlijk technische afdelingen. Ze zorgen voor NPO Start. Dus daar kan je de programma's online terugzien. Ze kopen rechten in voor buitenlands programma's. Dat is allemaal wat de NPO doet eigenlijk. Ja, een onderdeel daarvan is de Raad van Bestuur en de directies. Dus de top van de NPO. Hoeveel mensen werken daar? Bij de Raad van Bestuur werken 2 mensen. En daar is nog een staf onder. En die kost volgens mij 8,7 miljoen euro. Dat is enorm gegroeid ook in een jaar tijd. Daar is echt, en dat komt ook door de inhuur van externen. Vooral ook. We hebben natuurlijk allemaal dit soort cijfers. Jullie hebben die voorgelegd aan de NPO. Die zeggen ja, dat klopt. Maar dat zijn incidentele kosten. Er is veel juridisch gedoe geweest. Onder andere met Omroep Ongehoord Nederland. We hebben daarvoor consultants in moeten huren. Dus dat zijn geen structurele kostenstijgingen. Nou ja, als we naar de jaarrekening kijken, zien we wel steeds een stijgende lijn. We hebben nog niet dit jaar binnen, dat klopt. Maar we weten ook dat ze bijvoorbeeld het Zuidaskantoor Nauta de Tiel hebben ingehuurd voor de juridische kosten bij Ongehoord. Ja. Terwijl ze zelf ook een juridische afdeling hebben. Ze hebben Boer en Kroon ingehuurd voor een strategisch overkoepelend plan met de omroepen, terwijl ze zelf ook een afdelingsstrategie hebben. De NPO wil trouwens niet vertellen wat de kosten hiervan zijn trouwens. Dat weigeren ze te zeggen. Oké. Jullie constateren die overheadkosten bij de NPO die zijn wel degelijk gestegen de laatste tijd. Dan heb je natuurlijk ook nog de organisatiekosten, de overheadkosten van de omroepen zelf. Want daar hebben ze ook een afdeling marketing en administratie en noem het allemaal maar op. Een paar jaar geleden moesten die omroepen fuseren. Dus ik neem aan dat de overheid enorm heeft teruggebracht. Nee, dat is van 103 miljoen euro naar 106 miljoen gegaan. Dus daar is niks van afgegaan, eigenlijk aan overheid. Het is gegroeid, en dat is wel de inflatie. Dus het is gegroeid, maar er is niks afgegaan. Dus die fusies hebben niet geholpen om minder overheid te krijgen. En als we het dan over die organisatiekosten bij de omroepen hebben, waar gaat dat dan precies over? Wat doen die mensen? Dat zijn allemaal managementafdelingen. Daar zit branding, marketing, directies. Er zit van alles tussen, rijp en groen. Maar dat gaat allemaal niet naar het maken van programma's. Oké. Kijken we even naar het totale plaatje. Er gaat dit jaar 963 miljoen naar de NPO, naar de publieke omroep. Een gedeelte daarvan wordt door onszelf met onze programma's hier verdiend, namelijk via de reclame. Dat is 160 miljoen per jaar. Vorig jaar was dat zo. 800 miljoen belastinggeld ging er dus vorig jaar naar Hilversum. De Volkskrant rekende uit, en dat is een argument wat je al heel vaak hoort, dat is zo'n 40 euro per Nederlander per jaar. En daarmee zijn we in Europa een van de goedkoopste publieke omroepen. De Duitsers bijvoorbeeld geven meer dan 100 euro per persoon uit. Nou ja, dat is een mantra die alsmaar wordt herhaald. Hè. De Nederlandse publieke omroep is een van de meest efficiënte in Europa. Nou, dit is dan de enige maatstaf die dat zou moeten aantonen. De Algemene Rekenkamer heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar de NPO. Geconcludeerd dat er heel veel onduidelijk is waar het geld van de NPO naartoe gaat, wat dingen werkelijk kosten. En die zeggen daar ook, kraken daar ook een kritische noot over deze berekening. Hè, die 40 euro per kop van de bevolking. Die, als ik me goed herinner, wordt die gemaakt door de European Broadcasting Union. Dat is de club waar alle publieke omroepen in Europa lid van zijn. Mm-hmm. En de Rekenkamer zegt, naar onze mening terecht, van luister, de Zwitserse omroep zou veel duurder zijn dan de Nederlandse publieke omroep. Maar de Zwitsers moeten 4 taalgroepen bedienen. De BBC is duurder dan de Nederlandse omroep per hoofd van de bevolking. Maar de BBC heeft een wereldwijde taak. Dus je kunt niet zomaar 1-op-1 die omroepen met elkaar vergelijken. Oké, dus die miljard is misschien niet helemaal zo goedkoop als dan het argument dat is. En de vraag is natuurlijk ook, hoe verdeel je het geld? Dat is ook heel belangrijk. Want laten we daar eens heen gaan, Kim. Hoeveel van die, 963 miljoen die naar de NPO gaat, hoeveel daarvan gaat nou naar programmamakers bij de omroepen? Ja, er is het programmabudget, noemen ze dat. Dat is ongeveer 79% van het totaalbedrag. Dat is het programmabudget, maar dat gaat niet meteen naar de omroepen. Want er zijn ook nog de buitenproducenten die daar aanspraak op maken. Wat zijn buitenproducenten? Buitenproducenten zijn bedrijven die niet commerciële bedrijven, die eigenlijk programma's verkopen aan het publieke bestel. En trouwens ook aan RTL of ook de commerciële zenders. Maar die zitten hier niet ingebed in dat publieke bestel. En hoeveel van die 79% gaat naar die buitenproducenten? Nou, volgens de NPO zelf gaat 40% van hun programmabudget bij de buitenproducenten. 40%? Ja. Dus bij elkaar is dat 266 miljoen euro. Oké. Ze zijn een aparte eend in de bijt, die buitenproducenten. Daar komen we zo meteen op terug. Maar als er zoveel geld naar die buitenproducent gaat, betekent dat nou eigenlijk dat programmamakers bij de publieke omroep gekort zijn de laatste decennia? In mijn werkomgeving heb ik alleen maar de budgetten naar beneden zien gaan. Dat is het verhaal wat makers vertellen. Is dat zo of is dat notoor geklaag van onze boek? Maar dan heb jij het waarschijnlijk over de budgetten voor programma's die hier in huis worden gemaakt. Beide omroepen, ja. Kijk, die buitenproducenten, dat zijn florerende bedrijven. De grote althans. Die hebben... We hebben niet de indruk dat daar op budgetten wordt gekort. Nee, maar ik heb het nu even over de programmamakers bij de omroepen. Ja. Ja. Goed. Heb je inzicht in die cijfers? Het is echt een black box, de NPO. Dus wij horen ook heel veel makers die zeggen van ja, wij hebben alleen maar de afgelopen 10 jaar geld eraf zien gaan. Terwijl wij dus in de cijfers zien dat er alleen maar geld is bijgekomen. Argos is gehalveerd, Andere Tijden is gehalveerd. Weet je, er zijn heel veel journalistieke programma's zijn gekort of op een ander net geplaatst waar ze minder kijkers trekken. Dus ja. Ja. Ja, maar eigenlijk is het vraag, wij krijgen niet te zien welk programma welk budget krijgt. Dus we weten het eigenlijk niet. Nee. Wat we wel weten is dat er dus veel geld naar buitenproducenten gaat. Ja. Wie zijn dat? Nou, die heb je dus in twee smaken. Er is ooit... De NPO was ooit verplicht om 16,5% van zijn programmabudget uit te geven bij buitenproducenten. En Arie Slob, toenmalig minister van Media, heeft dat opgetrokken naar 25% in 2019. Overigens tegen het advies van de Rekenkamer in. Want zijn argument was, dat dient de pluriformiteit. Die buitenproducenten dragen ook bij de pluriformiteit. En die Nederlandse productiesector die heeft een enorm creatief potentieel. Oké, maar waar gaat het geld nou heen? De meeste zogenaamd Nederlandse buitenproducenten zijn inmiddels opgeslokt door buitenlandse media multinationals. Dus in die zin zijn het helemaal geen Nederlandse bedrijven meer. Want wie zijn het dan? Nou, je hebt bijvoorbeeld TVBV, wat ooit is opgericht door Jeroen Pauw en Peter Adrichem. Dat is opgekocht door Banijay uit Frankrijk. IDTV, Blazovski, iWorks zijn allemaal eigendom nu van Warner Brothers uit Amerika. Dus dat zijn de buitenproducenten. Media, de enige grote misschien nog wel die zelfstandig is, is Medialeen van Iris van den Ende. Mm-hmm. En dat zijn ook de bedrijven die de grote en kostbare programma's maken, zoals Heel Holland Bakt, Project Dans, Project Rembrandt. Nee, dat wordt door Helder gemaakt. Dat wordt Helder, ja. Oké, sorry. Dat wordt door een ander. Maar gewoon de grote amusementsprogramma's. De talkshow Op 1 wordt door Banijay geproduceerd. Uiteindelijk door een Frans bedrijf. De dagelijkse talkshow, zeg maar. Ja, en ik begreep ook dat een van de grote buitenproducenten gewoon eigendom is van Bertelsman, van RTL. Dus gewoon eigenlijk eigendom van... ik weet niet of je het een concurrent moet noemen, maar van de commerciële omroep ook in Nederland. Dat is Fremantle. Ja. En als het argument van minister Slob was van ja, die bevorderen ook de pluriformiteit. Wat het doel was van alle ingrijpen van de politiek. Innovatie en pluriformiteit bevorderen. Als jullie daarnaar kijken, is dat dan gelukt? Nee, want althans deels zeker niet. Want de kleinere producenten, en dat zijn juist buitenproducenten, dat zijn juist vaak de bedrijven die de programma's maken waarmee de publieke omroep zich onderscheidt van de commerciële. Documentaires. Satirische shows, vernieuwend drama. Die hebben het heel moeilijk. Die komen nog steeds moeilijker. Die krijgen hun voorstellen steeds moeilijker geaccepteerd door de NPO. En wat wij horen is dat dat komt omdat die grote jongens, die dochters van media multinationals, die hebben ontwikkelafdelingen, die voortdurend nieuwe voorstellen deponeren bij de NPO. Dus je schiet hem met hagel in de hoop dat er dat ze een paar keer het doel treffen. En daardoor raken de voorstellen van die kleinere producenten, die komen onderop de stapel. Die worden gewoon niet of veel te laat in behandeling genomen. Zijn ze niet gewoon goedkoper ook, die grote producenten? Dat is denk ik heel moeilijk, een vergelijking die je heel moeilijk kunt maken. Want een kleinere producent zal gauw een documentaire maken. Dan heb je het over 4 ton. En die grote jongens die maken programma's die misschien wel 1 miljoen per aflevering kosten. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel moeilijk is te zeggen dat die grote jongens goedkoper zijn. Hebben we inzicht in hoe die programma's gefinancierd worden? Nee, dat hebben we dus niet. En de Rekenkamer heeft al 5 jaar geleden gezegd, daar moet inzicht in komen. En dat komt er maar niet. We hebben onlangs een WO-verzoek gedaan. Want er was de publieke omroep had een nieuwe regeling bedacht, waardoor die grote buitenproducenten inzicht moesten gaan geven in hun kosten. Daar is, als ik me goed herinner, 1 jaar of langer over gebakkeleid. Die producenten begonnen meteen te stijgeren en te dreigen van, werken we niet meer met jullie. En uiteindelijk is dat ook afgezwakt. Die regeling is afgeschaft en er is een slappere regeling voor in de plaats gekomen. Dus we weten nog steeds niet wat die grote buitenprocenten, wat die nou werkelijk, wat hun werkelijke kosten zijn van de programma's die zij maken. Dus we weten ook niet of, want dat was eigenlijk mijn vraag net, of programma's van een buitenproducent goedkoper zijn dan programma's die door een omroep geproduceerd worden. De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2019 dat programma's duurder worden als bij een buitenproducent worden gemaakt. Zelfs 42% duurder dan bij een publieke omroep. Alleen daar moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat buitenproducenten vaak de mooie tijdslots hebben. Dus de primetime programma's. Ja. En die zijn sowieso altijd wat duurder. Er zit meer budget op. Ja, de grote publiekstrekkers. Ja, die worden vaak door buitenproducenten gemaakt. Maar dan nog is het een behoorlijk verschil. Maar dat is een rapport uit 2019. Zijn er recentere cijfers? Nee, want de Algemene Rekenkamer werd verzocht door de politiek om opnieuw erin te duiken. En toen hebben ze gezegd, ja, we hebben een rapport afgeleverd en jullie hebben er helemaal niks meer mee gedaan. Dat gaan we niet nog een keer doen. Okay. Ja, okay. Dus dat speelde vorig jaar. Je noemde, Joost, net één van die grote buitenproducenten, Warner Brothers. Ik begrijp dat die zetelen in Barbados? Ja, de Nederlandse dochters van Warner Brothers zijn, die buitenproducentdochters zijn eigendom van Warner Brothers International Television Production Nederland. En dat is een vennootschap van Warner Brothers die is gevestigd op Barbados. En dat is een befaamd belastingparadijs. Dus we weten niet wie de aandeelhouders zijn. En als je op Barbados gevestigd bent, heeft dat maar 1 doel. Dat is namelijk te ontwijken van belasting. Hoeveel programma's maken zij? Weten we dat binnen die verdeling, die 40% die naar buitenproducent gaat? Hoeveel van dat geld gaat naar een belastingparadijs? Om het een beetje gechargeerd te zeggen. Geen, dat hebben we. We hebben in een Excel-sheetje 2 jaar geleden hebben we echt alles genoteerd. Ja. En daar bleek wel uit dat echt de bulk iets van 70% gaat naar die grote jongens. Maar hoeveel precies daar belandt, dat weten we niet. We weten niet welke marges ze overhouden. Maar deze jongens zitten hier niet uit idealisme, zeg maar. Ja, welke programma's gaat dat over bij Warner Brothers? Daar zeg je wat. Ze hebben zoveel bedrijven hier. Ze hebben IDTV, iWorks, Blazowski. Ik weet even uit mijn hoofd geen titels. Volgens mij heel lang. Nee, maar nu gaan we speculeren. Ik dacht Verborgen Verleden bijvoorbeeld. Oh ja, dat klopt. Verleden wordt indirect doorheen gemaakt. Ja, ja, ze maken iets van 33 titels, had ik uit jullie aantekeningen begrepen. Oh, dankjewel. Iets van 33 titels voor de NPO. Ja. Zeiden wij net dat Argos gehalveerd is. Dat is waar wat de zendtijd op zender betreft. Maar het budget is hetzelfde gebleven. Dus wat dat betreft is er niet bezuinigd op Argos. Hoe dat bij programma's als Andere Tijden zit, dat weet ik even niet. Maar dit, om even misverstanden te voorkomen. Goed, de grote lijn van dat verhaal, hoe wordt het geld voor de programma's verdeeld, is, er gaat veel naar buitenproducenten en die kleine creatievelingen die kunnen er niet meer tussenkomen. Jullie hebben daar mensen over gesproken, hè? Wie hebben jullie daarover gesproken, Kim? Nou, we hebben Iris Lammertsma gesproken. Zij heeft een eigen productiebedrijf genaamd Witfilm. Zij heeft ooit een gouden kalf gewonnen met Shadow Game. Een documentaire serie, meen ik, over door Europa zwervende, dakloze, illegale kinderen. Ja. Zogenaamd illegale migranten. En zij is ook voorzitter van de NAPA. Dat is een belangenclub van de kleinere producenten. En we hebben haar voorgelegd wat we hadden gehoord van wat we hadden gehoord over die kleinere producenten. Eén ding, we hadden het net over ze komen er niet meer doorheen. Een ander ding is dat dat het heel lang duurt voordat ze een film kunnen gaan maken. En dat ze die periode moeten grotendeels uit eigen zak moeten betalen. En dat is natuurlijk voor een kleine producent veel moeilijker dan voor een groot internationaal concern wat wel wat geld op de bank heeft. En daarbij moeten ze hun budget bij elkaar scharrelen door subsidieaanvragen te doen bij diverse fondsen, zoals het NPO-fonds, het Kobo-fonds, het Nederlands Filmfonds. Die nemen ook weer de tijd. En als ze de subsidie toekennen, wat ze maar moeten afwachten, dan moeten ze iedere cent daarvan verantwoorden. Dus ze hebben ook een veel zwaardere administratieve boekhoudkundige last dan die grote buitenproducenten. Want die hoeven dat niet te verantwoorden, niet op die manier? Die weten dat tot dusver, die verdommen dat gewoon. En de NPO treedt daar niet tegen op. Oké. Okay. Jij sprak met haar, jij stelde haar de vragen. Laten we even luisteren naar Iris Lammertsma. Nou, stel, je hebt een idee voor een documentaire en jij gaat dat pitchen bij de NPO. Hoe verloopt dat proces dan? Eigenlijk pitch je niet bij de NPO. Wij hebben een idee voor een documentaire. En dat is altijd samen met de regisseur. De regisseur en producent werken heel nauw samen. Ja. Er is een idee en dan pitch je dat bij een omroep in principe. Dus ik weet, als het een artistieke documentaire is of over een artistiek onderwerp, dan wend ik me tot NTR Uur van de Wolf. Of als het een heel sociaal-maatschappelijke documentaire is, is het eerder KRO NCRV. Dus zo zoek je. Je weet wie de eindredacteuren zijn en die benader je met een plan. Zo begint het meestal. Hoe lang ben je met zo'n ledenomroep bezig? Want uiteindelijk moet de ledenomroep weer zaken doen met de NPO. Daar zit jij niet bij, toch? Nee, dat doet de omroep zelf. Dus als ik een plan pitch, dan heb je meestal binnen een maand of twee wel een idee of het levensvatbaar is voor de omroep of niet. En dan moet de omroep inderdaad naar de NPO om te kijken of de NPO een vinkje kan geven, eigenlijk zoals dat heet. Hoe lang duurt het voordat je weet of de NPO de brood in ziet of niet? Dat kan variëren tussen een week en drie maanden. En als dat zo is, dan starten wij een ontwikkelingstraject. En dat is dan eerst de pre-ontwikkeling. Dus je probeert van een mooi idee op één A4'tje een uitgewerkt idee op 20 pagina's te maken. En dan schets je eigenlijk de contouren van een film al. Bij een documentaire schrijf je ook een scenario. Dus het is ook een film met een begin en een eind en een narratief. En een, dus dat. En daarmee vraag je ontwikkelingssubsidie aan bij het NPO-fonds. En dan krijg je dat wel of niet. En dan ga je echt pas de echte ontwikkeling in. Dat je alvast de draailocaties gaat bedenken. Dus dan ga je echt heel volledig doorontwikkelen tot een realisatieplan. En dat vraag je dan ook weer aan bij het NPO-fonds. En dat krijg je dan ook wel of niet. En zeg maar tussen het moment dat je de vinkjes krijgt en het moment dat je een realisatie echt kan starten, zit gemiddeld 2 jaar. Is die 2 jaar, is dat inclusief die 2 maanden leden omroep, 2 maanden NPO? Ja. Nee, exclusief. Exclusief, nee, dus echt vanaf het vinkje tot aan realisering. Dus dan ben je al 2,5 jaar bijna verder. Ja, ben je 2,5 jaar verder, ja. Dus jij moet 2,5 jaar voor financieren uit eigen zak, begrijp ik dat goed? Ja, precies. Ja. Mits je ontwikkelingssubsidie hebt, en dat is 25.000 euro. En daarvan krijgt de producent 17,5%. Dus dat is echt heel weinig. Dus inderdaad, stel dat we ontwikkelingssubsidie krijgen, dan doe ik, om het heel plat te slaan, op 7500 euro werk ik 2 jaar, 2,5 jaar. Althans mijn team, ik niet persoonlijk, maar mijn team. Is het voor kleine producenten in Nederland nou eigenlijk nog wel haalbaar om nog documentaires te maken voor de publieke omroep? Nee. Nee? Nee, dat is niet haalbaar. Maar je gaat er wel vrolijk mee door. Ja. Ik doe ook speelfilms, hè, daarnaast. Ja, oké, dat is waar. Ja. Maar goed, je zou kunnen zeggen, ik ga alleen maar speelfilms maken. Ja, ik vind documentaires maken echt wel heel belangrijk, omdat een van de middelen is waarmee je een beetje het verschil kunt maken in de wereld. Oké, je doet het eigenlijk uit bevlogenheid, zeg maar, uit idealisme. Idealisme, inderdaad, ja. Ja, Iris Lammertsma was dat. Een bevlogen documentaire maakster die, nou ja, de bureaucratie die zij hier schetst is, lijkt mij al redelijk gekmakend. Maar goed, ze gaat er in ieder geval mee door. Kim, we hadden het eerder ook over geld dat naar organisatiekosten gaat. Zowel bij de NPO als bij de publieke omroep. Dat zorgt er dan op zijn minst toch voor dat alles soepel gaat tussen de omroepen en de NPO, mag ik hopen. Nee, de makers die wij spreken, die worden stapelgek. Ze weten vaak ook niet waar een beslissing vandaan komt. Dus als er iets wordt afgewezen, dan zegt de omroep heel vaak, ja, dat heeft de NPO zo besloten. De NPO zegt vervolgens, nee, dat was de omroep en je weet het gewoon niet, eigenlijk. Er is vrij weinig transparantie over, het wordt niet gemotiveerd. Dus daar zit wel echt, de makers die wij spreken vinden het niet een heel soepel werkend systeem. Want wat zeggen die? Ik heb begrepen dat jullie niemand op band konden krijgen. Daar zo meteen misschien nog iets meer over, Joost. Maar wat, ja, kan je mensen citeren? En er zijn een paar dingen die je steeds terughoort. Eén daarvan is van, dat vond ik wel een goede observatie. De NPO is eigenlijk een groot fonds, hè, zoals het Fonds Bijzonder Journalistieke Projecten, maar dan veel groter. Een club waarbij je een voorstel indient die jou dan misschien precies, geld geeft. En die dan ja of nee geeft en die geeft jou dan geld. Ja. Alleen de andere fondsen, het fonds BEP heeft duidelijke regels. De NPO heeft geen duidelijke regels. Dus de indruk bij makers is, maar daar is nogmaals, daar is heel veel onduidelijk over, dat bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren van netmanagers, van de beslissers binnen de NPO, dat die een heel belangrijke rol spelen in het ja of het nee wat programmavoorstellen krijgen. Ja. Dat is één ding. Een ander ding, weet je, als je voortdurend moet laveren tussen die ledenomroep en de NPO, hè, waar je ook zit in het systeem, dan wel bij de ledenomroep, dan wel bij de NPO, dan word je ook een soort van, en dan word je ook zelf een beetje een mistige chageraar natuurlijk. Dus we hebben zelfs mensen van ledenomroepen gesproken die eerlijk toegeven dat ze het spel spelen wat Kim net schetst. Hè. Dus de maker die wordt geweigerd. Daarvan zegt de ledenomroep het schuld van de NPO. En de NPO zegt het was de schuld van de ledenomroep. En ja, de persoon die direct bij de ledenomroep met die maker te maken heeft, die speelt dat spel maar mee om geen moeilijke discussies met die maker te hoeven aangaan. Oké, maar dit is Kim allemaal. Ja, hearsay. Mensen zeggen dit. Ik wil daar natuurlijk graag namen en rugnummers bij. Wie zeggen dat? We hebben echt de afgelopen weken, ik denk tussen de 40 en 50 man gesproken en niemand wil on the record. Niemand durft iets te zeggen, ook omdat iedereen afhankelijk is van dit systeem. Dus iedereen wil hier toch uiteindelijk wel een programma maken. Ja. En iedereen die we spraken had ook wel echt hart voor de publieke omroep. Dus ze doen het ook echt met liefde en idealisme. Ja. Overigens ook, we hebben ook veel mensen binnen de NPO gesproken. Dus binnen de organisatie zelf. En daar hebben we ook allemaal mensen gesproken die vol passie hun werk doen. Mm-hmm. Even voor het luisteraar, de eindredactie van Argos weet wel wie jullie allemaal gesproken hebben en kan dus bevestigen dat het gaat om functionarissen die weten waar ze het over hebben. Als dat allemaal zo moeizaam gaat, waarom maken die omroepen dan niet gezamenlijk een vuist tegen de NPO of binnen de omroep? Om te zeggen, jongens, dit werkt niet. Het gaat ten koste van onze programmamakers, ten koste van kleine producenten. Waarom gebeurt dat niet, Joost? Ja, omdat het natuurlijk het hele systeem schreeuwt om verdeel en heers. De AVRO-TROS die wil zoveel mogelijk van zijn eigen programma's op een goede plek krijgen, het zenderschema, en BNNVARA ook. Dat belemmert natuurlijk heel erg een goede samenwerking tussen die ledenomroepen. En de NPO heeft natuurlijk altijd minder zendtijd dan die omroepen. Nooit genoeg zendtijd om alles uit te zenden wat die omroepen en die buitenproducenten aanbieden. Dus die speelt ook partijen tegen elkaar uit. In zijn eigen belang. En bovendien heeft de NPO natuurlijk nog een belang. Die wil dat zendschema zo goed mogelijk invullen. Dus die heeft ook de taak en die heeft daar ook ideeën over wat op NPO 1 hoort, wat op NPO 2, wat op NPO 3. Dus soms komen programma's ook daar terecht waar de programmamaker, althans de ledenomroep, het per se niet wil hebben. Dus er zijn allerlei. Het is eigenlijk één groot mijnenveld. Wat vooral handige onderhandelaars in de kaart speelt. En wat kennelijk maakt dat iedereen bang is om publiekelijk daarover te spreken. Kinderen, gebeurde iets tamelijk bizars tijdens jullie rondgang in dit onderzoek bij de NPO? Ja, nou, het is zelfs twee keer. Maar één keer vroeg iemand aan mij van, ben je wel wie je bent? Die je zegt, dus die was bang. Jij belde iemand en die wilde niet aannemen dat jij Kim van Keken Nee, die was bang dat het iemand vanuit de NPO was. En er is ook iemand die de leiding heeft gebeld bij de VPRO. Of het wel daadwerkelijk klopt dat wij met een onderzoek bezig zijn. Over de NPO. Wat zegt dat over de werkomgeving? Zijn jullie daar nog in gedoken? Nou ja, er is een hele angstige cultuur. Overigens ook bij de NPO zelf. Want de commissie van Rijn ging heel erg over de omroepen. Of tenminste in de media hoorde je heel veel over de omroepen. Het ging over De Wereld Draait Door. Het ging over de NOS. Maar uiteindelijk de NPO zelf heeft ook niet zo'n hele veilige werkcultuur. Bleek ook uit de commissie van Rijn. En daar is niets van. Want wat stond daarover in dat rapport? Dat het pestgedrag echt wel iets hoger was dan het gemiddelde bij de omroepen. Dat er sprake was van intimidatie op de werkvloer. En dat ging vooral over 2022. Dus je kon vragenlijsten invullen van over 2022 of daarvoor, zeg maar, die periode. Dus daar is echt nog wel ook wel wat werk aan de winkel. Ja, en als jullie dat voorleggen aan de NPO, want dat hebben jullie met al deze punten gedaan. Ja, dan krijg je gewoon een hele lijst met van wat ze allemaal doen. Met extra vertrouwenspersonen, extra sessies, noem maar op. Eigenlijk alles wat bij de omroepen ook is. Maar het idee is wel een beetje dat het een soort afvinklijstjes zijn. Van we hebben het gedaan, maar de vraag is of de cultuur dan echt anders wordt. Heel even nog tot slot, als het over die kosten gaat. Het is een publieke organisatie, de publieke omroep. Dus de inkomens zijn gebonden aan wat dan de WNT-norm heet. In de volksmond bekend als de balken en de norm. Daar zit iedereen keurig onder, hè, Joost? Ja, maar met lachwekkend kleine bedragen. Dus bijvoorbeeld Pieter Kuiper van de KRO, dat is de directeur, algemeen directeur van KRO NCRV, zit precies op de norm. Er zijn er een paar anderen, die zitten net €4. Suzanne Kunzler van BNNVARA zit er geloof ik €4 onder. Nee, die zit er 760. Ik heb hier het lijstje, 760 euro onder. En de twee oud-directeuren, omdat er eentje is opgestapt van de NOS, die zitten precies €1 onder de WNT-norm. Bert Huisjes verdiende 23 onder de norm. Jan Slachter €533. Dus iedereen vindt wel echt dat ze die norm verdienen hier op het Mediapark. Dan blijft er bij mij één vraag hangen. Na dit hele verhaal, wat niet echt positief is voor het functioneren van de publieke omroep. Er zijn diverse mensen, als ik zei, ik ga deze uitzending presenteren van de week, die zei, ja, moet je dat nou wel doen in deze tijd waarin de publieke omroep toch al zo onder vuur ligt? Nou ja, kijk, de problemen bij de publieke omroep zijn veel ouder dan het huidige politieke klimaat. Dus je moet veel verder kijken, terug en in de toekomst. En zeggen van ja, die publieke omroep moet gewoon zo goed mogelijk functioneren. Dus dat is ook een lange termijn kwestie. En dat. B, weet je, we hadden het net over die bezuiniging aan het begin van deze uitzending. Ook een kabinet met de PvdA erin wilde 100 miljoen bezuinigen. Het is ook niet. Het probleem bestaat onafhankelijk van het politieke klimaat. Ja, en verder, je moet natuurlijk gewoon. Weet je, als er dingen mis zijn, moet je die rechtzetten. Los van wat je omgevingsfactoren zijn. Dat ben je aan jezelf en ook aan het publiek verplicht, denken wij. Ja. Inmiddels ook te gast in de studio Mark Deuze, professor mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dank. Goed, we zijn het aan onszelf verplicht om te kijken hoe de publieke omroep het best kan functioneren. Als ik naar dit verhaal luister, dan hoor ik twee dingen. Die kleine makers, die bevlogen documentairemakers, komen er steeds moeilijker tussen ten koste van programma's van grote internationale producenten. En twee, je hebt eigenlijk twee soorten bureaucratie binnen de omroep, namelijk die van de omroepen zelf en die van de NPO. Mm-hmm. Die omroepen zijn er om pluriformiteit te garanderen, maar omdat de NPO uiteindelijk inmiddels de beslissende factor is, is die pluriformiteit niet meer wat die geweest is. Dus we hebben wel de nadelen van het systeem, dubbele bureaucratie, maar niet meer de voordelen. Is die conclusie terecht? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, het mooie van bureaucratie in het algemeen is dat het het bureaucratische ethos is ervoor te zorgen dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. En zeker in het Nederlands bestel, wat uniek is in de wereld. Het is in feite ons erfgoed, die hele publieke omroep. Want dat is het voordeel natuurlijk van zoveel verschillende loketten. Absoluut. Hè. De oorspronkelijke gedachte is echt eigenlijk prachtig. En ook bijzonder dat het nergens in de wereld, het is één keer geprobeerd in Venezuela, maar voor de rest nergens in de wereld bestaat het zoals het hier bestaat. Dus dat is op zich hartstikke mooi. Alleen je zou kunnen zeggen, zoals met alle instanties en instituten, ook de universiteit, dat op een gegeven moment komt er een omslagpunt waarin de bureaucratie niet meer werkt zoals hij bedoeld is, maar de bureaucratie werkt om de instantie in stand te houden. En ja, ik denk dat we in die situatie nu zitten. En het tragische is inderdaad dat, of het mooie is, het ongelofelijke is, wat u ook terecht zegt. Het is eigenlijk ongelofelijk dat er nog zoveel mooie dingen gemaakt worden. Als je dit nou allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, de Commissie van Rijn rapport en alle ellende en de financiering en de bureaucratie, dat er nog zoveel fantastische makers rondlopen in Nederland die zoveel fantastische dingen maken. Want als hoogleraar mediastudies vergelijk je natuurlijk verschillende publieke omroepen met elkaar. Doet de Nederlandse publieke omroep het dan eigenlijk best goed? Ja, makers doen het fantastisch. Mm. Dus ik heb 10 jaar in Amerika gewerkt, in Duitsland, Australië, Zuid-Afrika, en ik kom, als ik terugkom in Nederland en ik kijk naar wat hier gemaakt wordt, als ik zie Nederlandse producties op ITVA of gewoon journalistieke programma's op televisie, radio, de kranten in Nederland zijn gemiddeld gewoon veel beter dan de rest. Maar ik ben als hoogleraar, ik bestudeer dit ook, hè, wat Kim en Joost zo fantastisch uitzoeken. En ik zie inderdaad die problematiek, ja, die wordt steeds groter. En daar moet echt iets aan gedaan worden. Want die frustratie van die makers die we bij monden van Iris Lammertsma net hoorden, die begrijp je. Ja, zeker. Want het is één ding om te zeggen van, ja, er zijn geen duidelijke criteria, dus we gooien wel voortdurend dingen over de schutting, maar we weten niet wanneer iets wel wordt toegekend of niet wordt toegekend, en het duurt eeuwig en dan zijn we nog niet klaar, want dan moeten we naar die fondsen. Die fondsen betalen nooit genoeg voor die 2,5 jaar werk die aan een grote productie vastzit. Dus je moet er dingen naast gaan doen en dat verwatert je autonomie en je authenticiteit en al dat soort dingen meer. Nou, is dat niet uniek aan de publieke omroep? Dit is eigenlijk uniek aan media maken. In Nederland en internationaal. Dit verhaal zie je overal in de wereld. En inderdaad, logisch dat er dan grote internationale bedrijven daartussen gaan zitten, tussen makers en de plekken waar je dingen kunt uitzenden of online kunt zetten of kunt afdrukken. En die gaan alles organiseren. Het bizarre eigenlijk waar je nu in ziet, is dat we in Nederland op papier een heel pluriform bestel hebben met ontzettend veel kranten en tijdschriften en prachtige omroepen en zendtijden en al dat. Maar dat daarachter 80% van al die inhoud wordt gemaakt door dezelfde groep mensen die voor al die verschillende media werken. Dus er is eigenlijk helemaal geen pluriformiteit. Dat is een soort performance. Ja. die oorspronkelijk gegarandeerd zou worden door die bureaucratie, maar nu dus al lang niet meer zo is. Nee. En wat doet dit met jonge innovatieve makers? Ik bedoel, waar gaan die heen? Is de publieke omroep überhaupt nog een aantrekkelijk platform voor ze? Vaak uit ideële overwegingen, werd net ook al gezegd, wel. Mm-hmm. Dus de woorden passie en overtuiging en idealisme en ik doe dit omdat het belangrijk is. Natuurlijk, die zitten ook bij mij in de collegezaal, die jongens en meisjes, die mensen die gewoon vanuit hun hart dit soort dingen gaan maken. Maar ja, als je alles doet vanuit liefde, dat is prachtig, maar je maakt jezelf ongelooflijk kwetsbaar. Mm-hmm. He, voor uitbuiting, voor allerlei ellende die het Commissie van Rijn rapport zo mooi, tragisch mooi op papier heeft gezet. En dus zie je makers dus inderdaad schipperen tussen datgene waarmee ze geld kunnen verdienen en datgene wat ze doen omdat ze daarvan houden. Nu is dat ook weer niet uniek voor Nederland. Maar je zou kunnen zeggen, we hebben op papier een bestel die dat zou moeten voorkomen. Ja. En we moeten denk ik terug naar dat idee van, waar is die bureaucratie oorspronkelijk voor bedoeld? He, wat is het ethos van de publieke omroep? En van daaruit gaan we opnieuw organiseren. Niet vanuit het idee van, hoe houden we zoveel mogelijk in stand van wat we hier hebben opgebouwd. Ja. Heel even een ander elementje nog. Zometeen over hoe we daar dan komen. Maar de publieke omroep is in die zin natuurlijk ook ingewikkeld. Onze opdracht is een breed publiek aanspreken. En niet alleen omdat dat politieke wens is, maar ook omdat dat we geld moeten verdienen, via de ster namelijk. Mm-hmm. Tegelijkertijd moeten we zoveel mogelijk mooie journalistieke programma's maken. Is daar niet een ingebouwde tegenstelling die eigenlijk niet te hanteren is? Ja, ik bedoel, je moet je voorstellen, als jij als maker aan de slag wilt in Nederland. Bijvoorbeeld, je wilt een programma op televisie krijgen of op de radio, zoals dit prachtige medium is waar we vandaag zitten. Dan zit je eigenlijk al sowieso met drie verschillende petten op. De pet van jouzelf als maker. Want je hebt een verhaal te vertellen waar je met hart en ziel voor gaat. Waar je zorgvuldig uitzoekt, je onderzoek voor doet, soms jaren mee bezig bent. Kim en Joost doen dit natuurlijk ook al heel erg lang. Daarnaast moet je de pet opzetten van een of andere omroep, waar je al dan niet iets mee hebt. Maar ja, je moet via die omroep verder. Die omroep heeft ook weer eigen belangen en ideeën en opvattingen. En dan moet je nog door naar de NPO, dat die weer een andere pet op heeft. Dus je bent eigenlijk voortdurend ongelooflijk. En dat is echt emotioneel werk aan het verrichten, waarvan je zou kunnen zeggen, van het verwatert de boodschap waarmee je het oorspronkelijk. En dan zit daarboven, daarnaast nog eens precies wat je zegt, Chris, van dan moet er ook nog commercieel worden gedacht. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dan creëer je veel koppige monsters als grote internationale mediabedrijven, die inderdaad geen makers in dienst hebben. Pas op, die hebben vooral gigantisch grote juridische en onderzoeksafdelingen die dit soort systemen goed kunnen bespelen. Okay. Dat is wat zij doen. Dan hebben we nu nog een minuut voor de oplossing. Eigenlijk is dit een deel van de oplossing. We hadden het er net over dat je dit programma wilde gaan maken en dat collega's zeiden van, moet je dat nou wel doen? Moet je dit wel benoemen? Moet je dit wel expliciet maken? Ja. Potverdorie, dat moeten we alleen nog maar doen. Weet je wel, als we zo trots zijn op die kritische onafhankelijke journalistiek in Nederland, dan moet die nog maar eens naar elkaar en naar zichzelf gaan kijken en echt de onderste steen bovenhalen. En dan kunnen we ook aantonen dat we zitten met zoveel talent in Nederland dat er nu niet uitkomt. Alleen maar op basis van hart en ziel en passie, en dat is niet houdbaar. Dus als we dat boven water krijgen, dan kunnen we met z'n allen met open ogen gaan nadenken over een beter bestel. Dus de opdracht aan de publieke omroep is: richt de blik naar binnen, kijk naar je eigen organisatie, hou het doel voor ogen en zorg dat het daarop is afgestemd. Ja, en selecteer niet op inhoud, maar op talent en op makers. Oké. Hartelijk dank, Mark Deus, hoogleraar Mediastudies, Kim Verkeken en Joost Ramaar. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer. Dan gaat het over arbeidsmigranten. Die komen voor de veranderingen zelf aan het woord. Wij van Argos, wij spitten verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media, de podcast-app of natuurlijk via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Houd het hoofd koel. Fijne dag. Zo dadelijk op deze zender Koen Verbraak met de publieke tribune. Fijn weekend. NPO Radio 1. We worden wakker in de biesbos met het hoempende geluid van de roerdomp. We gaan op zoek naar de zeldzame grote vuurvlinder. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. En in een enorme meeuwenkolonie moeten we witte, flatse poep ontwijken. Ze gebruiken de roepert en de poepert als afweermechanisme. En verder, omarm de slak. Wat hebben de Europese verkiezingen de natuur te bieden? En de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. NPO Radio 1.